problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10:00. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drozd. O odpolitycznieniu PKOL-u mówi w Polskim Radiu wiceminister sportu. Synoptycy ostrzegają przed upałem, jest groźny dla zdrowia. W ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa otwarto tymczasowe przejście graniczne z Ukrainą. Musimy odpolitycznić polski sport, mówi w Polskim Radiu wiceminister sportu Ireneusz Raś. Odniósł się do działań prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Szef tej organizacji musi móc rozmawiać z każdym, zaznaczył wiceminister Raś. Pan prezes Piesiewicz ma tą łatkę polityki poprzedników i to widać, ja to mówiłem przed jego wyborem, że będzie to oddziaływać na sport, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego musi być osobą, która dyplomatycznie może rozmawiać z każdym, ale też reprezentuje nas na forach międzynarodowych w MKOL-u i ma wielkie oddziaływanie dyplomatyczne również, bo sport stał się dyplomacją. List otwarty do prezesa PKOL-u skierował minister sportu Sławomir Nitras. Polityk pyta działacza sportowego o skład delegacji na Igrzyska w Paryżu. Chciał poznać imienną listę wszystkich osób współpracujących, akredytowanych w trakcie zawodów, a także listę prezesów związków sportowych, którzy pojechali do Paryża wraz z adnotacją, kogo zaprosił tam PKOL, kogo MKOL, a kogo Międzynarodowa Federacja Sportu. Trzy osoby usłyszały do tej pory zarzuty za włamanie do prywatnej skrzynki mailowej byłego szefa KPRM Michała Dworczyka, informuje dziś Rzeczpospolita. Według gazety trójka podejrzanych dostała się do maila ministra w czerwcu 2021 roku, korzystając z haseł znalezionych w internecie. Na Telegramie pojawiły się już wówczas od kilkunastu dni wykradzione treści. Zatem, jak podkreśla gazeta, nie są oni sprawcami włamania. Pierwsza z zatrzymanych osób mówiła, że dostała się do poczty Michała Dworczyka z ciekawości, wykorzystując kradzione loginy i hasła. Druga miała zeznać, że nie pamięta tych wydarzeń, a trzecia nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Według ustaleń gazety osoby te usłyszały zarzuty 2 lata temu. Dotąd prokuraturze nie udało się znaleźć innych osób, które wchodziły na skrzynkę ministra. W całej Polsce dziś upał. We wschodniej części kraju temperatury przekroczą 30 stopni. Ponad dwugodzinne przebywanie na słońcu może zakończyć się poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym oparzeniami skórnymi i udarem, ostrzega dr Paweł Grzesiowski. Główny inspektor sanitarny mówił w Polskim Radiu, że pierwszym objawem udaru jest senność. Najbardziej narażonym na upał jest mózg, dlatego że w naszym organizmie mnóstwo jest wody. Ta woda jest i wewnątrz komórek, i w naszej krwi. Jeżeli tę wodę podgrzejemy nadmiernie, to zaczyna się proces uszkadzania tkanek i tym pierwszym objawem jest senność, zaburzenia równowagi, kręci nam się w głowie, zaczynamy mieć drżenia rąk, drżenia kończyn, niepewny chód. To wszystko może świadczyć o tym, już oczywiście nie mówiąc o bólu głowy, że to są właśnie objawy udaru cieplnego. Doktor Grzesiowski zaleca, aby w takich przypadkach natychmiast schować się przed słońcem. Specjalista przestrzega jednocześnie przed gwałtownym schładzaniem się, ponieważ może ono doprowadzić do szoku termicznego. W Korczminie w województwie lubelskim urządzono tymczasowe przejście graniczne pomiędzy Polską a Ukrainą. Będzie otwarte dziś i jutro. To kolejna odsłona tegorocznych Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Chcemy, aby w przyszłości przekroczenie granicy z Ukrainą wyglądało podobnie jak w krajach Unii Europejskiej. Ta akcja jest symbolem dążenia do tego, mówi prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza oraz proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie ksiądz Stefan Batruch. Będzie otwarta granica, będzie można ją przekroczyć pieszo. Oczywiście jest potrzebny ważny paszport, ale też jeżeli ktoś będzie chciał rowerem przejść w tym miejscu, też będzie możliwość. To stwarza taką okazję, że można będzie rowerem pojechać do pobliskich miejscowości po stronie ukraińskiej, jak i vice versa. Tymczasowe przejście graniczne w miejscowości Korczmin będzie otwarte dziś i jutro od 10 do 18. A skoro już wspomnieliśmy o rowerach, dwóch braci z Lublina, 10 i 13-latek, właśnie przemierza na dwóch kółkach polskie wybrzeże. Mikołaj i Filip jadą ze Świnoujścia na Hel.

Johnny, but now you can call me Jackie O. Walking in stilettos, breaking down the walls like Jericho. Today I woke up crying, so I went into a church to pray. They said, excuse me, but you'll have to leave a book on insecurity. Headlines got us thinking that we're all gonna die. Then convince us that we have to buy a ticket for the afterlife. We're the world is standing by me. In the Afterlife i Foster the People. I jak tu ich nie lubić? Ja słysząc ten utwór po raz pierwszy pomyślałam, że chyba bardziej przebojowo być nie może, a potem się okazało, że cała ich nowa płyta Paradise State of Mind tak wygląda, tak brzmi i jest to po prostu 11-piosenkowy zestaw, którego naprawdę nie da się wyrzucić z głowy. Ale też nie ma takiej potrzeby, żeby od razu wyrzucać, bo to utwory, które niesamowicie poprawiają nastrój i no, przy okazji budzą w człowieku lato, które przypominam trwa jeszcze ponad miesiąc. Po singlach można się było trochę tego spodziewać, ale wydaje mi się, że jednak tą płytą zawiesili poprzeczkę jeszcze wyżej. Foster the People. I taki letni klimat będziemy dziś budzić w audycji Nowe w Piątek i z pewnością pomoże nam w tym dzisiejsza piosenka dnia. Summer 2000 Baby. Prawdziwy letniak. Akurat na sierpień. Bardzo piątkowy też przy okazji numer. I na dodatek nasza piosenka dnia. A stoją za nią TV Girl i George Clanton. I taki skład również pojawi się 26 sierpnia, czyli naprawdę całkiem niedługo, na letniej scenie Progresji w Warszawie. Muzycy zagrają koncert. Nie razem, osobno. George Clanton będzie supportem właściwie TV Girl, ale myślę, że akurat na Summer 2000 Baby połączą siłę. No to skoro letniaki, to teraz letniak z Polski od Rozali, tym razem z Warszawą jako motywem głównym. Lato na Grochowie. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcę. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Przygoda to tylko w Warszawie, a jak wakacje to tylko na Grochowie. Jeśli ktoś spędzał kiedyś wolne dni na tym warszawskim osiedlu, to proszę dać znać. Jak słuchać, dla Rozali to miejsce jest pełne miłych wspomnień i w zasadzie, no mimo tego, że warszawską Pragę często się kojarzy z takim nieco strasznym miejscem, to wydaje mi się, że naprawdę jest to przestrzeń, w której można przeżyć całkiem udany urlop, szczególnie jak ktoś lubi takie ciekawe architektonicznie osiedla, urocze warzywniaki, ładne kawiarenki, no to wszystko tam naprawdę można znaleźć. To, co łączy wakacyjny czas, już bez względu na miejsce, to wolne dni. Naprawdę warto od czasu do czasu pozwolić sobie na taki beztroski odpoczynek, niczym nieobciążony. Czy to na Grochowie, czy na Sycylii na przykład. I w zasadzie o tym jest kolejny utwór, który pojawi się na trójkowej antenie. Ala za stare i wolne dni. Tęsknota w ciepły letni dzień. Dzieci za oknem cieszą się. Skróluję dalej, przyswajam więcej niż bym chciał. Czekam aż wrócisz i będę miał wolny czas i lekkie sny. Wolne dni. Wolne dni. Życzę wam wszystkim dobrze. Życzę ci czego pragniesz. Wolne dni. Życzę wam wszystkim dobrze. Życzę ci czego pragniesz. Wolne dni. Życzę wam wszystkim dobrze. Życzę ci czego pragniesz. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam wrażenie, że niewiele zespołów na świecie zabiera się ostatnio za takie brzmienia romansujące z krautrockiem, a tutaj proszę, takie to piękne dźwięki wychodzą spod ręki grupy Worries and Other Plans. To ich najnowszy utwór, Rainbows, premiera dzisiejsza, no i przy okazji moim zdaniem piękny umilacz czasu. I przy takich leniwych, ale też przy okazji nieoczywistych dźwiękach pozostaniemy jeszcze na moment, ale tym razem sięgniemy po premierę zeszłotygodniową. Seaside, to jest powstająca nadal epka pochodzącego z Los Angeles Vinyl Williamsa, to jest właściwie grupa Lionela Williamsa. Regularnie na tej epce pojawiają się kolejne utwory, a tym ostatnio dodanym jest Interstellar Love. Bardzo tajemnicze, takie kosmiczne wręcz zakończenie. Oryginalnie to kompozycja Thundercata, ale to wykonanie również brzmi bardzo, bardzo dobrze, przynajmniej w moim odczuciu. Podobno Lionela Williamsa, czyli frontmana grupy Vinyl Williams, urzekły nieoczywistości, szczególnie te rytmiczne w tym utworze, i stwierdził, że z przyjemnością przy takiej trudnej kompozycji sam podłubię i coś potworzę. Interstellar Love, taki tytuł nosi ten utwór. A przed nami teraz coś po polsku, dla odmiany. No i gitary nieco mocniejsze, chociaż też bez przesady. Kieras i Marzenia ściętej głowy. Zapytał mnie kolega, co mnie trzyma przy życiu. Marzenia ściętej głowy i zamazany cel. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Na pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość, chce mnie bratać z dnem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Przepraszam za smuty i żal, ale ruch z dupy. Morale, które ci zabrałem, falę zachwytu i falę zawaleń. Przepraszam za to, czego nie powiedziałem. Historii zakładstwa, mój drogi kolego. I była kobietą, wybacz moje ego. Jestem kim jestem, do tego dobiegłem. Że jednak się cieszę, że ciągle chcę więcej. Przestępstwo, które popełniłem. Te wszystkie lata, kata w oknie to nie moja bajka. Wolę latać, potem spadać się, uszalać na zwale. Znów nie doceniać tego, co. Bardzo ciekawe to granie. Naturalne, takie bezkompromisowe, wyraziste, no i właściwie chyba ostatnio rzadko spotykane. Brzmiące nieco oldschoolowo w moim odczuciu. Jestem ciekawa jego nowej płyty bardzo. Jej premiera jeszcze przed nami, ale już wiem, że będzie się na niej działo dużo, również jeśli chodzi o gości, bo z tego co mi wiadomo, na płycie pojawi się na przykład Lech Janerka. Co jest naprawdę ciekawe w przypadku tak młodego jeszcze na polskiej scenie zawodnika, jakim jest Kieras. Nieco zmienimy teraz klimat w nowym w piątek. Nadal będzie pięknie, ale już inaczej. Zresztą jak ono się pojawia, to zawsze jest pięknie. Niloufar Janja i kolejna zapowiedź jej zbliżającej się płyty, która już za niecały miesiąc się ukaże. To z dedykacją dla wydawczyni dzisiejszej audycji, Gosi Jakubowskiej, która jest chyba największą fanką Niloufar Janji w tej redakcji. Przed państwem Mutations.

flashing the light. I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Jak zawsze wyrazista Lola Young i jej garść, no jednak dość niełatwych przemyśleń w utworze Flicker of Light. Bardzo kibicuję tej artystce od dawna, a jej wydany w tym roku album This Wasn't Meant For You Anyway to jest chyba w ogóle jak na razie mój top około popowych albumów tego roku. Nowy singiel wyjątkowo grzeczny jak na nią, jeśli chodzi o język, bo spłynie z takiego bezkompromisowego wyrażania swoich emocji w tekstach. No to skoro już za nami takie dwie znakomite wokalistki jak Lola Young i Niloufer Yanya, to jeszcze jeden kobiecy wokal nam teraz wybrzmi, również świetny, a będzie to Katie J. Pearson. Katie J. Pearson i Maybe, to za nami. No i to właściwie przedostatni utwór w tej godzinie audycji, ale bez obaw, nowe w piątek jeszcze do 12 i nowości nam z pewnością nie zabraknie. A tę godzinę zakończymy rapem, za którym stoi Jasik, czyli Jamil Dean. Na co dzień muzycznie łączy taki fortepianowy jazz z opowiadaniem historii w języku Yoruba. Nocą natomiast jest właśnie Jasikiem i rapuje, chociaż również w jazzowym muzycznym towarzystwie. Właśnie ukazał się jego nowy album, a oto jego fragment. Orunsi Aye. From the guy's logic, like a prophet. When I spit a topic, philanthropic with a ghetto philharmonic. I got 401 room ballet. I walk where I be, UV where the dark be. We be on our guard, see his praise to all shots. See, he got me, he won't never drop me. My route not stopping. Get it to the top, and all I got is eyes shake. But I need the 40 acres, then a mule with interest. You can Apple Pay. Gotta be ready to ride every day, every night. When you live in the land of the whites, or niggas gotta be wise, investing your time and energy like a sacrifice. What is you working for? What's a friend or for? What's it worth it, bro? What's it worth the gold? It bled that they owed you for? I'm guessing no. Guessing souls is hollow on the low. On some bleep, Ichigo with Bankai to the bleep. Believe it, I'm bleeding with speech. All I need is pennies of the paper in my mind. That with time is turning green, I'll be too through with the lame folk. Fondue need the bank, bro. Push through for the worldview. Kung fu when I break folk. Make do with the mildew when I still do what they can't. So I give a fuck what they think. I'm moving, they drawing a blank. Not impressed by the ways of the fake. They depressed by the way that they hate. They impressed by the ways of the snake and the death that awaits if you challenge a fang. So with people, I'm making a change. Drop them off and I'll switch my lane. I don't like CIA. Got a mission to play and it come from a room CIA. Hey.